До того і повинен прямувати кожний великий вождь, бо як ні, то він не має права вимагати таких великих жертв від свого війська і від свого народу. Чи знаєте ви, панове, як тепер людям у Швеції живеться? Чи знаєте ви, що там нема що їсти, нема в що одягнутися, що там нема вже мужчин, а є тільки старці і хлопці? І якщо Господь дозволить ще кілька літ нашому наймилостивішому прожити, то навіть хлопців не стане, бо звідки вони візьмуться, коли мужчини не там, а тут, серед того дідчого гуляй-поля, на котрому вітер з морозом, пібравшися за руки, з життя і з розуму собі найбезличніше глузують. Піпер порядкував свою дипломатичну канцелярію. Левенґаут закурював люльку. Реншель спинився і глянув крізь вікно. «Ще трохи, і вимерзнемо, як під зиму мухи, або як миші на полі. Хіба якесь чудо станеться, коли країни один швед до Швеції верне?» «Хто верне, а хто ні?» – відповів спокійний Левенґаут. «На те ми й вояки, щоб бути готовими на смерть і не думати про неї. Я вірю в будучність Швеції і не боюся погрому». «Недооцінюєте себе. Погадайте, якщо ми загинемо в Україні, то хто поведе діло в Швеції?» «Знайдуться такі, що поведуть. Народ не верба, зрубав, викорчував і пропало. Не бійтеся, підросте нове покоління, історія нині не кінчиться». «А скінчився вже Вавилон і Картаго?» «Нам ще до того далеко». «Далеко?» – свиснув Реншвіт. «Звідки та я певність, що далеко? Історія – це книга несподіванок». «А по-моєму, ланцюг причин і наслідків», – відповів спокійно Левенґаут. «Так-так, один спричинить нещастя, а другий відповідає за наслідки». «Другий хай поправляє промахи першого», – поправив Левенґаут, розуміючи аж надто добре, що Реншвільд його за лісну колючкує. Піпер відірвався на хвилину від своїх паперів і, простуючи спину, казав: «Без сумніву, панове, що ж мали б казати українці і її гетьман? Подивіть, у яку халепу вони попали. Москалі знущаються над ними, як дикі бестії. Гетьманові пограбували палати, забрали гроші, вибрали наслідника, хоч він ще жиє. А невже ж ви чули одно гірке слово від Мазепи? Все він чемний, усміхнений, дотепний». «Старий лис», – надув зневажливо рожеві губи Реншельд. «Оббріхує царя, короля, себе і весь світ. Обіцяв 20 000 війська, а має дві з невеличким лишком. Слов'янин. Слов'яни ще до слова в історії не прийшли і не знають, чи прийдуть. Вони добрі до забави, та не до справи. Або заводять, як баби, або тішаться, як божевільні. Зі скрайності у скрайність скачують. Не розуміють тієї породи. Англосакси, німці, ми, загалом германи – це вже люди. А там ті – фі». І свиснув своїм звичаєм. Левенґаут спокійно пикав люльку. «Недооцінюйте людей, ексцеленція», – почав. «Слов'янський світ – це якраз та книга несподіванок, на яку ви зволили перед хвилиною натякнути. Чоловік не є такий, яким ми його бачимо, лише такий, яким він себе чує. А до того всякий про себе як найкраще думає. Народи також. Шведи зарозумілі дещо». «Якраз тому й журюся ними. Зарозумілість нашого наймилостивішого може статися труною Швеції». «На всякий спосіб, це була би не труна, а величний саркофаг», – припечатав розмову генерал Левенґаут. Реншельд на хвилину замовк, вдивлявся у вікно. «Біло і зимно, зимно і біло, біла смерть. Простори, як море, могили, як гори. Величний саркофаг», – декламував. Піпер вертав до своїх паперів. «Лишім, панове, загальну журбу одному, а кожний з нас хай журиться тією частиною, яку приділено йому». «Одному, себто королеві?» – питався Реншильд. «А вже ж, що не мені, ані не вам», – відповів Піпер. «Ха-ха-ха, гарно він журиться нами. Жиємо гірш наємних вояків, котрим фальшивими грішми платять. П'ємо червону горілку по кілька талерів чарка, їмо здохлу конину і мешкаємо, як свинопаси. Дякуємо за таку журу. Ви, панове, як хочете, а я – ад'є». Але завтра той самий Реншильд перший стояв на чолі своїх батальйонів, лаявся, кричав, грозив карами воякам і старшинам, а побачивши здалеку короля, поскакав йому назустріч, випрямлений, стрункий, гарний, як грецький бог. Не минуло полудне, як у Ромнах, й одного шведа не стало. Вивезли навіть лазарети. Тільки трупи ледяними дивилися слідком за ними. Багато їх, багато лежить довкола Ромнів, наверху й під снігами. Хто їх почислить і впише в історичний пом'яник? У ньому місце тільки для великих. Не так легко пішло діло в козацькім таборі. Гетьман цим разом мав замикати похід. Сталося це за згодою короля. Найкращий доказ, що король не вірить у сплетні, буцімто гетьман хоче зрадити шведів. Не лишав же би його в Ромнах, щоби легше міг до царя перейти. Біля гетьмана дійсно мало що більше понад 2000 козаків лишилося. Зате мав табір великий, не так військовий, як з родинами і достатками старшинськими. Набралося того сотні саней, аж страшно. Рушити цей табір з місця тяжче було, ніж двигнути 20-тисячну армію шведську з гарматами. Жіноцтво зразу прогадяч навіть слухати не хотіло. «Який це город? Які там можна знайти квартири? Які вигоди?» Нарікали, що на них ніхто не зважає, що кажуть їм, як циганам, перетягатися з місця на місце. Дорікали чоловікам, що не лишилися на своїх місцях, не потрапили б були ні ранг, ані маєтків. От апостол, мудрець, вернув до Миргорода, і спокій. На силу старшини вговорили своїх пань, що тепер війна, що треба слухати приказів своїх вождів, а то можна попасти у велику халепу, бо й гетьман не святець, довідається і може покарати. Сонце звертало з полудня, як врешті висунулося з Ромнів довга валка саней. Були звичайні, якими дрова з лісу возять, тільки сильніші і довші, навантажені усяким добром і шкурами або надехченими полотнами вкриті. Але були й на високих копаницях, з довгими крилами, з гарно повирізблюваними плечима і химерно повигиненими грудьми, мальовані, визолочувані, з будами або без буд, та зате повні вовчих і медвежих шкур, у яких поринали пані, панночки і діти, пообв'язувані і пообтулювані, як кукли, бо мороз був тріскучий, аж свічки займалися в очах. Напереді їхав Мручко зі своєю сотнею. Як ока в голові пильнував скриньок з гетьманським золотом і сріблом. «Оце і є та амуніція найважкішого калібру», – приговорював, «без котрої на війні, як без рук. Бережись!» Боками скакали на баских конях молодші зі старшин, приставали до саней і питалися, хто жінки, а хто знайомої дівчини, як себе почувають. Їхали шляхом, котрим перед якою годиною перейшла шведська армія. Шлях був розбитий, місцями глибоко повиорюваний гарматами, ніби велетенськими плугами, то гладкий із затоками, то знов ямистий або з кучугурами снігу, бо вітер віяв і віяв, ніби хотів завіяти всякого, хто замість за печею сидіти, сміє виходити йому назустріч у поле. Де-не-де з тих кучугурів торчали задерті вгору копаниці, або дишель, як журавель, знімав високо шию, або кінь задирав ноги і костенів. Стада галок крякали, билися, сварили. Здалеку виглядало буцім якась велика чорна хоругов маяла над валкою. Гетьман зі своїми сердюками, з половиною тисячки компанійців Кожухівського та ще з сотнею Андріяша замикав тую довгу валку саней, людей, коней, собак і худоби. Минали церкву, рідли міські будинки, починалися хати перед міщан, як нараз з бічних вулиць почулося дике «Ій!» та грімке «Гура!». Калмуцькі баранячі кожухи і зелені драгунські каптани вискакували з поперечних вулиць, садів, з огородів, з-поза хат, як чорти випущені з пекла. Посипалися стріли з калмуцьких луків, засвистіли кулі з драгунських ваганів, наїжилися списи і блиснули шаблі. І трабанти окружили гетьмана. Прискочив Орлик, Чуйкевич, Ломиковський. Почався бій в обороні гетьмана, бо всякий розумів, що москалям хочеться його живцем узяти. Хтось їм доніс, що шведи з Ромнів відійшли, а лишився тільки гетьман зі своїми вірними козаками та з табором понад міру й потребу великим. Отож і захотіли вони скористати з доброї нагоди, щоб запопасти того, за якого цар готовий був дати великі гроші і ще більше почесті, щоб тільки пімститися на нім, бо ніщо його так не дратувало, як незаспокоєна помста. Напад був так несподіваний і напрасний, що годі було в перший момент думати про якийсь план бою. Стихійно одні скупчилися біля вожда, а другі кинулися на напасників з шаблями, бо на кулі не було часу ані місця. Не був це бій, а ціле множество двобоїв, дуелів, великий кривавий герць. Як заскочені з нічев'я тигри кидалися компанійці Кожухівського на ворогів, один на двох, а то й на трьох навіть, із завзяттям, яке дає чоловікові крайна конечність, билася на шаблі, на ножі, на кулачки, не жаліючи ні нігтів, ні зубів. Напасники, втративши силу першого розгону і тую сміливість, яку дає звичайно наступ, стали подаватися за брами, за ворота, за плоти. Компанійці і туди йшли за ними, тріщали плоти, валилися ворота, на порогах хат качалися люди в смертельних обіймах, гнули, ломили, кусали себе. Між тим чотирикутник, що утворився кругом гетьмана, на силу і не без страт пробивався вперед, щоб відістатися з вулиці на поле, де можна було зробити вжиток з самопалів. Гетьман, подаючися, придумував план тієї несподіваної баталії, коли нараз перед ним знялася курява, ніби буревій від гадяча на ромни летів. Мручкова сотня і 100 андріяшових компанійців летіло гетьманові на поміч. Напереді Мручко з шаблею в руці і з прокльонами на устах, як бог помсти. Перешуміли попри чотирикутник, розділилися на двоє і ніби двома мітлами вулицю мили, одні вправо, а другі вліво. Списами пригводжували калмуків до частоколів, шаблями розколупували зелені каптани надвоє, за втікачами з ваганів кулі посилали. «От так вам, козолупи калмуцькі, от так вам, медляки московські! Провчу я вас, випортки гемонські, як на гетьмана нападати! Бач, чого Москва захотіла! А дзюськи не хоч! Не давайте їм пардону, хлопці! Кінчайте бішених собак, що на чесних людей з-поза плотів скачуть!» – гукав сотник Мручко, кидаючи собою на гетьманському булані від одного боку вулиці до другого. Сидір біля нього. «Так його, іродова випартка, за кривди наші, за муки братів, за зруйнований Батурин!» Довго здержувана злість і помста, що в серцях накипіла, перемінялася в енергію м'язів, нездержану, стихійну. Від гадяча знов закурилася дорога. Вітер нею в ромни гонив. На санях візник і дві жінки. Чуйкевич Мотрю пізнав і поскакав назустріч. Біля Мотрі сиділа Обидовська. Обі горіли від морозу і від зворушення. «А ви чого?» – крикнув Чуйкевич і зараз таки схопився. «Як можна? Тут небезпечно!» «Тому й ми тут», – відповіла Мотря. «Божевільна! Бачиш? Бій!» «Не балакай багато! Де гетьман?» – і вискочила з сани. За нею Обидовська. Якась куля заблукалася і перелетіла попри них. «Мотре, стривай!» – кричав Чуйкевич і силувався вдержати її біля сани. «Пусти! Де гетьман? Чуєш? В чотирикутнику! Перед нами! Безпечний!» В чотирикутнику серед трабантів і сердюків сидів на коні гетьман, випрямлений, спокійний, о 20 літ молодший. Даром підбігали до нього то Орлик, то Вайнаровський і просили, щоб зіскочив з коня, бо москалі прицілюються до нього. Не слухав. Казав, що йому з коня краще видно. «Цей також, буцім смерті собі шукає», – шепнув один із королівських трабантів до свого найближчого сусіда. «Як наш король. Дібралися, як зі свічкою в днину. І вождь не дурний з нього. Гарні прикази дає. Стереблять Москву». Балакали сміло, бо ніхто їх мови не розумів. А козаки і справді теребили драгунів і калмуків. Чим раз жалібніше лунало дике «і», і чим раз слабше ревіло «гура». Не були це вже крики надійної побіди, лиш болючі верески погрому. Чим раз менше баранячих тулубів і зелених каптанів вискакувало з поперечних улиць, а чим раз більше людських тіл валялося в снігу. Сніг був не білий, а рудий, як з кервою перемішана каша. Мотря бігла до чотирикутника. За нею ледве наспівала Обедовська. Обох лиця паленіли, очі горіли, виглядали, як валькірії. Козаки розступалися перед ними, лиш трабанти загороджували їм дорогу довгими рівними шаблями. «Іване Степановичу!» – крикнула Мотря. Гетьман озирнувся і дав трабантам знак, щоб перепустили пані. що лиш тепер зіскочив з коня і подав їм руки. «А ви тут чого?» – спитав подібно, як Чуйкевич. «Ваша милосте, кінчайте скорше діло і доганяйте короля», – говорила, ніби приказувала мотря. «Ого, скучилося королеві за мною?» «Діло поважне. Переловили ми шпига». «Без шпигів війни не буває. Він москалям вість про похід на Гадяч подав. Це ви з передньою царською сторожею б'єтеся, а за нею велика сила йде. Захопить вас». Гетьман глянув на мотрю. «Коли би хто другий з такою вісткою прийшов, то розпитував би, який це шпиг, де, коли і як зловили. Але мотрі не питав. Спасибі. Діло дійсно, як бачу, поважне». Скочив і казав трубіти до збірки.